Ce-am tras, știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa, du-te-n drumul tău. Norocul a fost, de fapt, al meu. Ceas cu ceas, pas cu pas, gânduri-mi vin din nou. Nu mă las, știu ce-am tras, știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa, du-te-n drumul tău. Norocul a fost, de fapt, al meu. Cristina Mix, hai să luăm mesaje care vin la 0722 20 60 20. Din Piatra Neamț ne ascultă Alex, e cu urechile pe noi. Bună, sunt Viorica din Bistrița, vreau un dedichis pentru iubitul meu. Vreau o piesă de la Alex Velea. Continuăm mixul cu Antonia, Marabu, Jay Murano Remix, Yves La Roque și Jabba, mai vechea Rise Up, iar apoi Divange, Oliver Twist. La Kiss Cristina Mix asculți doar hituri. Dacă e joi, e weekend la noi. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Rise up, long time I broke the chains. I tried to fly a while, so high, direction sky. I tried to fly a while, so high, direction sky. Mix la Kiss Kiss in the Mix, ediție de joi, când e weekend la noi. Piesa următoare este foarte importantă, ne place foarte mult, sună foarte bine și o știm la fel de bine. D-Bunge, Oliver Twist, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I have a confession, so you gotta listen. I have a confession, don't take

Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm 2-3 mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. La postarea, dacă joi e weekend la noi. Silviu Popa spune, sunt răcit, dar asta nu contează cât timp vă ascult pe voi. Diana Doru vrea Ina și Colors Dreams pentru logonicul ei, căruia îi mulțumește pentru tot și urează sărbători superbe împreună cu ea. Pupici găgăuța. Salut, sunt Edi și vă ascult din Franța. Și Oana Diana vrea Morandi, Every Time We Touch. Pentru Georgiana, sora ei, vă pup dulce. Ora 8 începe cu o piesă pe care ne-ați cerut-o, Elena Gheorghe, Echo. Revenim in the mix, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri de weekend. Kiss, kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM. Is that, you know, now. Stop. You are listening to Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound. Kiss in the mix. Hey, hello party people, back to the mix, back to the party, dacă e joi, e weekend la noi. De acum încolo avem o nouă serie, 40 de minute, non-stop hits, DJ Young și John C. in the mix. În 10 minute pregătim mesaje care vin la 0722 20 60 20, dar mai întâi începem ora cu Elena Gheorghe, Echo, Alicia Keys, Girl on Fire și Don Omar cu Lucenzo, Dansa cu Duro. E super party de weekend la Kiss Kiss in the mix.

cu Duro la Kiss Kiss in the Mix, ediție de weekend, pentru că dacă e joi, e weekend la noi și printre piesele mixate avem, desigur, mesaje de richisuri, mai întâi cele care vin la 0722 20 60 20. De la Amalia Narcotica, pentru toată gașca din Brașov, abia aștept să ne întâlnim de 1 mai la mare. Plecăm de luni, fiți gata! Și de la Cătălin pentru Monica, te rog, nu mai fi stresată, toate lucrurile rele vin și trec. Puneți-vă, rog, piesa No Stress. Păi avem două piese care se numesc No Stress. Hai să o alegem pe cea mai nouă dintre ele, Liviu și Mona. Apoi mixăm Loaded T Casablanca, iar apoi DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. We'll be right back.

In the mix, în 10 minute luăm alte mesaje, alte dedichisuri, le combinăm pe cele de pe Facebook cu SMS-urile care vin la 0722 20 60 20. Până atunci vă spunem și de podcast, îl avem la zi, îl găsiți updatat pe kissfm.ro/kkm, acolo se află toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, le ascultați sau le downloadați. Mixa Mami, Trumpet Lies, apoi super piesa Hall of Fame, adică The Script și Will.i.am. Și seria 40 de minute non-stop hit se încheie cu Rihanna și mai vechea Man Down. La Kiss FM asculți doar hituri. Conmigo, sabes que yo me muero sin tu amor, es un infierno.

out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son. And I took his heart with him. Rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Non-stop hits din nou la final, nu înainte de a lua alte mesaje, alte dedichisuri. Pentru Cioro din Satu Mare, din partea echipei de baseball, nu uita de meciul de sâmbătă, fă-te bine că ești de bază. Și pentru Tony și bubulina lui dragă, din partea amicilor, a prietenilor, la mulți ani pentru 2 ani de relație, să facem o mega petrecere în weekend. În mix mai departe, Ina și Color Dreams, Asaf Avidan, One Day și Adrian Sână, Arde Ceva. Rămânem in the mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixat. Până la 9 fix avem Ina și Color Dreams, varianta cenzurată semnată Jay Murano, Asaf Avidan, One Day, iar ora se încheie cu Adrian Sână, Arde Ceva. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Și tu stai pe galeac, dar ți-ți could have told.

la Kiss Kiss in a Mix, o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate, pe care o începem cu Daily Kiss-uri, mesaje care vin la 0722 20 60 20 pentru Natasha din Iași, din partea lui Sergiu, cu mult drag, te iubesc foarte mult, și de la Andreea și Mioara pentru cel mai bun și mai adevărat prieten și coleg, Mădălin. Distracție plăcută la mare de 1 mai, dar ne luăm noi revanșa la vară. Jacchiolo ne pupă, pa, pa! Prima piesa orei o mixăm cu Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment, iar apoi Fly Project, Goodbye. Cu voi, In The Mix, DJ Young și Jonesy. Ascult doar hituri. Te pup, pa, pa. Seară o facem la deiar, și că până dimineață toată lumea sus pe par. Unii au luat un pic cam slow motion, grav, și o chestiune de minute până toți ceilalți cad praf. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac, dau-mi poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâinesc într-o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fal. Boxele astea nu tac, rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea e cu mâinile în aer, băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac, dau-mi poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâinesc într-o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să scând fal. La la la la. Moment. Wondering why my light is glowing. I'll be here.

goodbye, un fel de te pup papa în engleză, nu? E super party de joi la Kiss Kiss in the Mix. Baftă maximă mai departe celor care s-au înscris la Kiss Cash. Să ne luați bănuții și extra premiile. Dimineața am dat super mașina Mazda MX-5 și grămada de euro. Asta pentru că dacă te înscrii la 0735 600 100 cu un SMS în care treci numele și orașul în care asculti Kiss FM și apoi ești pe fază când te sunăm și intri în direct și ne spui numele piesei care s-a auzit înainte de a intrat în direct, câștigi premiile Kiss Cash. Multă baftă! Hai să zburăm cu All Mike și René Santana. Avem Fly, Notorious DJ's Remix, Black Cigars, Adio și Alb Negru, Mi-e sete de tine, cu tot cu Ralph Lo și Rareș. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Take me with moonlight, smells like wine, give me chills down my spine. The fun now. Bye.